Opokan Med to sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce Sejm zdecyduje w sprawie unijnego funduszu odbudowy. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z Agnieszką Drążkiewicz. Będą nowe procedury dla osób powracających z Brazylii, Indii i Południowej Afryki. Ma to związek z odkryciem nowej mutacji koronawirusa w naszym kraju. Powoli wracamy do normalności. Od dziś otwarte zostały m.in. muzea i galerie sztuki. W Sejmie lada chwila powinniśmy poznać wyniki głosowania w sprawie unijnego funduszu odbudowy. Wcześniej dyskusję poprzedziła burzliwa debata. Od razu łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi wydarzenia w parlamencie. I posłowie głosują w tej chwili nad zgłoszonymi do ustawy poprawkami. Tych jest w sumie kilkanaście. Część zgłoszono w trakcie prac nad funduszem odbudowy jeszcze w sejmowych komisjach. No a część to poprawki zgłaszane w trakcie dzisiejszej popołudniowo-wieczornej debaty na sali obrad. Część zmian, jakie zaproponowała m.in. opozycja, dotyczy zwiększania uprawnień samorządów w rozdysponowywaniu przyszłych unijnych środków na odbudowę gospodarki po pandemii. Są też takie poprawki, które proponują zmianę w sposobie głosowania nad samą ustawą albo skierowanie jej do dalszych prac w komisji. I te poprawki już zostały odrzucone. To ostateczne głosowanie powinno się, tak jak mówiłeś, lada chwilę rozpoczynać. Teraz jest głosowana ósma poprawka. Jest ich w sumie 13. Wiemy, że przeciwko unijnej dyrektywie opowie się prawdopodobnie Solidarna Polska. Wszystko wskazuje na to, że się opowie, bo tak wczesnym popołudniem zapowiadał jej lider Zbigniew Ziobro. Wiemy również, że rząd poprze Lewica. Z kolei Koalicja Obywatelska zapowiadała, że się wstrzyma tym razem od głosu, a ludowcy wszystko uzależnili od przebiegu tej popołudniowo-wieczornej debaty. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o rozszerzeniu kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Brazylii, Indii i Południowej Afryki. Powód to potwierdzenie w Polsce 16 przypadków mutacji indyjskiej koronawirusa w dwóch ogniskach w Warszawie i w Katowicach. W przypadku Brazylii, Indii i Republiki Południowej Afryki wszystkie osoby, które będą przyjeżdżały z tych trzech destynacji, będą automatycznie poddawane kwarantannie bez braku możliwości zwolnienia testem wykonanym w ciągu 48 godzin po przyjeździe. Dopiero po 7 dniach te osoby będą mogły wykonać test po to, żeby ewentualnie być z kwarantannym zwolnionym. Ogniska wykrytej mutacji indyjskiej w Warszawie i w Katowicach monitoruje inspekcja sanitarna. W niemieckim rządzie doszło do porozumienia w sprawie złagodzenia restrykcji dla osób w pełni zaszczepionych na koronawirusa, poinformowała tamtejsza minister sprawiedliwości. Dotychczas brakowało w tej sprawie jasnych regulacji u naszych sąsiadów, o czym z Berlina Wojciech Osiński. Szefowa resortu zaznaczyła, że w interesie rządu leży jak najszybsze przeprowadzenie procesu legislacyjnego. Projekt rozporządzenia przewidującego większe swobody dla ozdrowieńców i osób zaszczepionych musi jeszcze przejść kolejne etapy ratyfikacji. Cieszymy się, że być może już od soboty wielu obywateli będzie się mogło swobodnie spotykać z rodziną lub swoimi znajomymi. Oświadczyła Christine Lambrecht, dodając, że w obliczu spadku zakażeń dalsze ograniczenie praw podstawowych jest coraz trudniejsze do uzasadnienia. Zgodnie z nową regulacją osoby, którym podano drugą dawkę szczepionki, nie będą już musiały przedstawiać ujemnego testu na koronawirusa. Jutrzejsze głosowanie w Bundestagu zostanie poprzedzone debatą, przy czym koalicja CDU-SPD może liczyć na wsparcie części opozycji. W piątek rozporządzenie ma zaś trafić do drugiej izby parlamentu. W niektórych krajach związkowych restrykcje dla osób w pełni zaszczepionych zostały już złagodzone. Dotąd brakowało jednak w tej sprawie jednolitych przepisów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W ramach luzowania restrykcji sanitarnych widzów w Polsce ponownie mogą przyjmować instytucje kultury. Wszystkie oddziały już dziś otworzyło na przykład Muzeum Narodowe w Krakowie. Między innymi Muzeum Czartoryskich, Gmach Główny i Galerię Sztuki XIX wieku w Sukiennicach, mówi dyrektor placówki Andrzej Szczerski. Czekamy niecierpliwie na zwiedzających. Wiemy, że publiczność się stęskniła za muzeami, ale przede wszystkim myśmy się stęsknili za publicznością. To jest nasze podstawowe zadanie, opracować i udostępniać dzieła sztuki zwiedzającym, więc czekamy niecierpliwie na to, kiedy się pojawią na naszych korytarzach, w naszych salach muzealnych. W Krakowie ponownie można zobaczyć m.in. najcenniejszy obraz w polskich zbiorach – Damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Zawsze do Damy był ograniczony dostęp względu na wielkość pomieszczenia, ale to w tej chwili będzie około kilkunastu osób. Biorąc pod uwagę to, że u nas bilety i tak się kupowały na konkretne godziny, tutaj nigdy nie było ścisku i właśnie dbamy o to, żeby był ten komfort obcowania z dziełem sztuki bardzo osobisty i indywidualny. Muzea można zwiedzać ograniczona liczba osób. Jeden zwiedzający na 15 metrów kwadratowych. Goście muszą mieć zasłonięte usta oraz nos. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowa noc zapowiada się wietrzna i deszczowa, zwłaszcza na południu kraju. Jutro sporo słońca w centrum i na południu. Będzie od 13 stopni w Olsztynie do 19 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte? Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Smartfony też super ceny mają i teraz uważaj. No? Taki robot sprzątający, wiesz, iRobot Roomba, o którym marzyłaś, mają teraz za jedyne, uważaj, 799 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Cały ten rok. 7 minut po godzinie 20. Witam Państwa. Po 20 wtorek Marek Wiernik przy mikrofonie, wraz ze mną też Marek Pawlukiewicz, Agnieszka Łukasiewicz i na początek, no właśnie, supergrupa prosto z Ameryki. Fake Names. Another day, being down, obligations drop, gather back. No i bardzo dobrze, przebojowo na dobry początek. Dużo przed nami muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej, i tanecznej. I powiem kilka zdań na temat zespołu, który rozpoczął nasze spotkanie, Fake Names. To jest super grupa. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze o tym nie wie, to tam pojawiają się muzycy i z Bad Religion, i z Doc Nasty, i z Minor Threat. No i ten mój ulubieniec w roli głównej na wokalu, chociaż tu w tym utworze i na tej płycie Fake Names spokojniejsza aniżeli w swojej tej macierzystej orkiestrze szwedzkiej Refused. Fantastycznej. Dennis Lixen na wokalu. No jak na razie jedna płyta. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. W każdym razie taki punkowo-popowe. Niektóre utwory, inne mocniejsze, ale generalnie zawodowo i mogę Państwu spokojnie polecić. Fake Names, tak nazywa się ta amerykańska drużyna, aczkolwiek ze Szwedem w roli głównej. No dobrze, jeszcze sporo niespodzianek przed nami. No myślę, że to kolejny występ też można w tej kategorii odbierać. The Long Riders. Tak nazywa się zespół, który mocno zaistniał w latach 80., ale u nas, czy na antenach radiowych w naszym pięknym kraju nad Wisłą, specjalnie nie słyszałem tej orkiestry. Może dlatego, że mówiło się o nich, że grają cow punk. Cow, chodzi o krowę, oczywiście, a więc takie połączenie punkowego grania z muzyką country troszkę. Mówiło się też o Amerykanie, a więc to połączenie wszystkich stylów, gatunków korzennych amerykańskich z muzyką punkową. Ale teraz taka mała próbka. Myślę, że jest szansa, aby Państwo przekonali się do tego zespołu. The Long Riders. Tak nazywa się grupa. Looking for Lewis and Clark. To jest tytuł utworu. Prawda, że bardzo przyjemnie było i przebojowo The Long Riders, tak nazywa się ten zespół, który no, dużą popularnością cieszył się w latach 80., potem miał bardzo, bardzo długą przerwę, ale od ile ja sprawdziłem, 5 lat temu ponownie się panowie zebrali i cały czas grają i być może już ponownie koncertują. To co? To może teraz sam ojciec chrzestny, pan Krok, a tak mi się wydaje, że trochę zaniedbałem Igiego, a wszędzie go pełno. W pewnym sensie przecież od jakiegoś czasu też kolega po fachu prowadzi audycję w BBC Six i naszych gra, i Trupa się chwali, że występuje. No zresztą Trupa, z którą jestem w kontakcie i u Henry'ego Rollinsa w audycjach pojawia się. No i kto wie, czy w tej chwili w tym świecie takim niezależno-alternatywnym czy to nie najpopularniejszy, najbardziej ceniony polski zespół. No kiedyś zagramy sobie Trupę. Na razie Igiego Popa, który różne rzeczy w swoim życiu śpiewał i z The Stooges inna muzyka i tu lata temu, no są jeszcze słuchacze, którzy pamiętają ten koncert na Torwarze, bo ja całe sceny mam przed sobą, pamiętam jak to wyglądało. No i przypomniałem sobie też o trzecim krążku solowym Igiego, New Values, to była ta trzecia płyta, to był rok 1979. To posłuchamy, I'm Bored, Iggy Pop. Tak jest, krótko, węzłowato, ale treściwie i króciutka solóweczka, bardzo króciutka i eklektyczny zawsze był, od zawsze. Iggy Pop, 79 rok, trzecia płyta solowa Igiego i akurat w tym samym roku, 1979, w San Francisco narodził się taki twór rock'n'rollowo-punkowy o nazwie Flipper. No i ten zespół no, z przerwami odradzał się, różni ludzie tam się pojawiali w składzie i Chris Novoselic z Nirwany, Mike Watt też przez chwilę i tak sobie przypomniałem o takim śmiesznym utworze, I o bardzo śmiesznym tytule. Ha, ha, ha. Tak po prostu nazywa się ten song. W całej okazałości grupa Flipper. Cały ten rok, 23 minuty po godzinie 20. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. To tytuł utworu. Zespół Flipper nam się przypomniał. No i jeszcze nie byliśmy chyba w Anglii, ale szybko to nam wszystko idzie. W zasadzie pomyślałem sobie o Wielkiej Brytanii, bo dokładnie to będzie Dunfermline, a zatem Szkocja, grupa historyczna, rok 1977, a więc początki tego punkowego boomu, ale i nie tylko w Anglii, ale i Szkocja też przecież i Skids mocno zaistniał, od razu włączył się mocno w ten to szaleństwo punkowe, Richard Jobson w składzie, cała masa muzyków, Stuart Adamson na przykład też tam się pojawił. No potem długa, długa przerwa, 36 lat przerwy i grupa The Skids powróciła. Za chwilę posłuchamy muzyki sprzed dosłownie paru lat. Album Burning Cities, świetna płyta. W składzie odnalazłem panów Bruce'a Watsona i Jamie'ego Watsona. To tata z synkiem, którzy występowali w zespole Big Country, też taka swojego czasu znana orkiestra szkocka. No to będą Szkoci, będzie The Skids i będzie utwór Subotnik. hit, no w zasadzie świeży sprzed paru lat muzyka. No cały czas panowie w świetnej formie, a my uszy, oczy otwarte. Właśnie przeczytałem, Sejm przyjął ustawę o miliardach z Unii Europejskiej dla Polski. To Sejm na razie, jeszcze potem Senat. 290 posłów za przyjęciem ustawy. No dobrze, proszę Państwa, to tak szybciutko, taka informacja z pierwszej ręki, a teraz wracamy do muzyki. Tydzień temu w audycji Cały ten rok, mniej więcej o tej porze, no trochę później, tuż przed godziną 21, otrzymałem informację bardzo przykrą. No nie byłem w stanie zareagować, nie byłem w stanie jeszcze jakoś przekazać Państwu i zilustrować muzycznie to, o czym się dowiedziałem, ale odszedł Miki. Część z Państwa już może o tym wie. Maciek Mikołajczyk, jeden z twórców zespołu Cela numer 3, grupa z Grudziądza, połowa lat 80. Mnóstwo koncertów, przeglądów, festiwali. Jeszcze kilka lat temu miałem przyjemność świętować Ku czci Ramonsów, taki koncert właśnie z Celą numer 3. Miki od 84 do 96 roku grał i współtworzył repertuar Celi. Proszę Państwa, dwa takie bardzo ważne z tego wczesnego okresu Celi utwory. Pierwszy zatytułowany Kwiaty, a potem będzie Polska. Miki, Cela numer 3. Wszystkiego najlepszego i szczęśliwych lat. Cię Polska, kochamy, kochamy Cię Polska, kochamy, kochamy Cię Polska. Kochamy Cię Polsko, ach, kochamy najpiękniejsze kwiaty. Ach, na swoim pogrzebie cela numer 3, dwa ważne utwory w dorobku tej grupy, no, która od połowy lat 80. gra, cały czas koncertuje z małymi przerwami. Pożegnaliśmy Mikiego, Maciek Mikołajczyk, jeden z twórców właśnie zespołu cela numer 3 odszedł. Proszę Państwa, przysłuchuję się zawsze temu, co gra Grzesiek Hoffman, muzyka z Trójką, GH Plus i dziś Dropkick Murphys, też jeden z moich ulubionych zespołów z Bostonu, taki celtycki punk, ale oni nie zawsze nawiązują do folkloru, ale zdarza im się na tej swojej nowej płycie, jak Państwo być może słyszeli, jest folkowo, ale ja też śledzę to, co robi taki zespół z Niemiec, nazywa się Fiddler's Green. Tak jest, oczywiście już sama nazwa trochę sugeruje, jest folkowo, ale jest i punkowo. No i ten tytuł, Folk's Not Dead, Punk's Not Dead, Fiddler's Green. Rise up higher, and we take off now. Parks Not Dead, Punks Not Dead i zespół Fiddler's Green. No, cała masa płyt, chyba ze 20 albumów. 30 lat grają na skrzypkach i nie tylko, i folkują, i punkują. Prosto z Niemiec, Fiddler's Green. Ja przyniosłem płytę, leży przede mną, jeszcze mam te płyty z cenami poprzyklejanymi, 10 funtów tu jak byk stoi. 10 funtów zapłaciłem za ten album pierwszy grupy Dead Kennedys. I teraz sprawdziłem w kalendarzu i jest rocznica. Maj 1980 roku. Drugi single zespołu Dead Kennedys ukazał się, Holiday in Cambodia. A no właśnie, i to taka mała historia z tym związana, no bo to raz, że Jello Biafra bardzo rozpolitykowany wówczas tym swoim ostrzem satyry uderzał w bogatych, liberalnych, amerykańskich studentów, tych oświeconych, młodych ludzi, zadowolonych z siebie, natomiast okazuje się, że obojętnych wobec cierpienia takich krajów właśnie jak Kambodża. No i jeszcze dodatkowo ta piosenka Holiday in Cambodia stała się kością niezgody między muzykami grupy. Jello Biafra absolutnie nie zgodził się na to, aby wykorzystać ten utwór w reklamie jeansów, natomiast pozostali muzycy byli tak wkurzeni, że zaskarżyli Jello do sądu za utracone tantiemy. No, konflikt narastał, potem panowie rozstali się. Jello swoje i Dead Kennedys swoje. Maj 1980 roku. Dead Kennedys, Holiday in Cambodia. Dressing black. Need a holiday in Cambodia, where your kids have some. maj. Dokładnie 41 lat temu. The Dead Kennedys. Nie zagram dziś muzyki z Manchesteru, bo nie ma takiej potrzeby, bo za dokładnie 15 minut startuje Manchester City, a nie United. Zatem nic nie będzie z Manchesteru i trzymam oczywiście kciuki za Paryżem. To taka sytuacja. Wracając do muzyki, w związku z tym przeniesiemy się ponownie do Ameryki. Nowy Jork i bardzo lubiana, ceniona przez nas wszystkich, jak tu jesteśmy, wytwórnie Sub Pop z Seattle, będzie zespół, ale zespół z Nowego Jorku. Alice Donut, tak nazywa się grupa, połowie lat 80. wystartowała punkowo, potem poszerzyła trochę kierunek w stronę psychedeliku, noise rocka. No w każdym razie cały czas ten zespół działa i teraz nam się zaprezentuje w utworze Magdalene, zespół Alice Donut. Ale no trochę pohałasowali, tak jak mówiłem, trochę noise rock. ale w tle ładna melodyjka o Magdalence. Proszę Państwa, no to teraz w ramach wspierania polskiej twórczości przy okazji pozdrawiam słuchaczy Bielsk Podlaski cały. Pozdrawiam i pojawi się chyba pierwszy raz w całym tym roku zespół o nazwie, skrót to będzie ZNBB. I ciekaw jestem, kto z Państwa wie, a kto nie wie, zaraz się dowie. Zdrowie na budowie BENT. ZNBB. To co? Mała próbka umiejętności tej orkiestry. Tytuł utworu: Gdzie jesteś? ZNBB. Zdrowie na budowie BENT. Proszę Państwa, i tak sobie oglądając, przeglądając różne seriale, zatęskniłem za Peaky Blinders. O! Myślę, że to już niebawem i z jednym z sezonów Peaky Blinders związana jest ta pieśń. Frank Carter i grupa The Rattlesnakes. Devil Inside Me. There's a devil inside of me, and he's holding on, and I don't know if he's staying or for how long. Pulling on my heartstrings, kicking in my mind, and I'm sad to say he's got me thinking about the bad parts of my life. We'll be right back.